Gefeliciteerd. Bedankt. En geniet ervan. En ook van de 300 euro. Gaan wij naar Sven zometeen. Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Extra vergadering van het Veiligheidsberaad vanmiddag over de actualiteit. Ik ga praten met de voorzitter van die club. En dat is Hubert Bruls. Zo in Sven op 1. Zometeen. Jelle Visser met het nieuws. Ik dank David van Rijbroek voor zijn aanwezigheid als spraakmaker. We zijn er maandag weer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De radiozenders van de publieke omroep draaien niet langer de muziek van Marco Borsato en Ali B. Dat meldt de NPO. In de uitzending van Boos gisteren over The Voice of Holland was te zien dat artiesten door vrouwen worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Staatssecretaris Oesloe van Media wil in gesprek met de omroepen en mediamagnaat John de Mol. De staatssecretaris is misselijk van de berichten over het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat moet worden aangepakt, vindt ze. Volgens Oesloe ligt het niet aan de vrouwen, maar moeten mannen hun verantwoordelijkheid nemen. Diezelfde staatssecretaris wil dat culturele instellingen zo snel mogelijk weer opengaan. Ze vindt dat de instellingen al te lang dicht zijn, dat moet veranderen. Het OMT komt vandaag bij elkaar. Maandag is er weer een katshuisoverleg over de coronamaatregelen. En het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar voorman Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Bijna 23.000 mensen deden eind vorig jaar collectief aangifte tegen Engel. Onder andere vanwege opruiing, verspreiding van medische desinformatie en bedreiging. Een verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er is schade aan het wegmeubilair. Daarom is de linkerbuis van het rechttunnel dicht in de A16 Rotterdam richting Breda. Vertraging valt nog mee rond de 5 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag is er toch een extra vergadering van het Veiligheidsberaad. Dat zou eigenlijk gisteravond al plaatsvinden, maar toen moest minister Jezelgus van Justitie verstek laten gaan, omdat ze in de Tweede Kamer moest zijn. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's willen praten over de actualiteit, wat ze daar ook mee bedoelen. Eerder deze week eisten ze al duidelijkheid van het kabinet. Voor het weekend moesten de horeca en de culturele sector weten of en wanneer ze de deuren weer kunnen openen. Maar premier Rutte en minister Kuipers waren gisteren in de Tweede Kamer helder. Dinsdag worden pas de volgende knopen doorgehakt. Op basis van een nieuw advies van het OMT dat vanochtend weer bijeen is voor een nieuw corona-advies. Hubert Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen. Meneer Bruls, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Extra beraad dus vanmiddag over de actualiteit. Welke? Nou, we hebben maandag twee indringende vragen aan het kabinet via minister Jezulgus gesteld. Eén, duidelijke opvattingen van het kabinet en niet aarzelend over wat is handhaving, wat zijn de normen waarop gelet moet worden. En ten tweede, zoals u net al zei, we wilden eigenlijk liefst deze week al meer duidelijkheid over openstelling in horeca, cultuur en dergelijke. En ja, die terugkoppeling moet nog plaatsvinden. En gisteren had dat niet zoveel zin zonder minister. Dus doen we dat even vanmiddag. Ja, maar goed, het antwoord op die laatste vraag hebt u al gekregen uit de mond van zowel premier Rutte als minister Kuipers. Namelijk, u moet wachten tot dinsdag. Ja, dat is niet een heel verrassend antwoord. Maar aan de andere kant, ik heb gisteravond toch wel meer dan een deur zien open gaan, horen open gaan. En dat beantwoording die de premier heeft gegeven in de Kamer. En goed, daar gaan we het dan even over hebben. Ik bedoel, het kabinet is uiteraard degene die hierover besluit. Maar ons geluid is denk ik samen in heel veel sectoren wel helder doorgedrongen. En dat gaan we wel vanmiddag ook nog op een nette manier even afronden met elkaar. Meneer Bruls, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Betekent dat dan ook dat u voet bij stuk houdt en dat u per se dus vandaag wil weten wat de perspectieven zijn voor de horeca en de culturele sector? Nou, ik kan niet spreken voor mijn collega's, want dan zou het overleg van vanmiddag geen zin hebben. Maar ja, kijk, natuurlijk, uiteindelijk is het kabinet wat aangeeft wat moet gebeuren. Ik zie de deur duidelijk opengaan. Gisteravond sprak een collega van u op televisie over een kier open. Nou, ik zie hem echt zodanig opengaan dat er eigenlijk dinsdag geen houden meer aan is. Die deur gaat open. Ja, u zegt dinsdag, maar u hebt toch eerder deze week al gezegd, we willen deze week duidelijkheid. Kijk, en dat kwam voort uit natuurlijk de commotie die we met name het afgelopen weekend hebben gehad rondom de horeca. Op dat moment, maandag, moet ik teruggaan, dat lag nog heel vers. Hè. Bovendien was op dat moment ook vanuit de cultuursector was behoorlijk wat aangekondigd. Dus er is en was behoorlijk wat onrust. Ik denk echter wel dat naarmate de week is gevorderd en nogmaals, wat mij betreft, het kabinet ook bij monden van de premier en bij de monden van minister Kuipers toch ook openbaar heeft gezegd van ja, als dit, het ziet er goed uit. Hè, dat waren volgens mij de letterlijke woorden die we gisteravond hoorden. Dat maakt het perspectief wellicht ook al wat anders. Al hadden wij inderdaad veel liever, en ik ook, gehad dat er deze week al iets gezegd wordt, was van als het goed gaat, dan gaan dinsdag ook de openingen plaatsen. Maar ja, meneer Broos, het is wel al vrijdag, hè. We zitten niet ver van elkaar, dus ik ben dan ben ik net even iets te praktisch. Misschien niet zo leuk, maar ik ben net even iets te praktisch of ik een strijd moet gaan voeren vrijdag of dinsdag. Dat lijkt me niet zo heel zinvol. Nou ja, goed. U hebt niet voor niks vrij stevig aan de bel getrokken, dus. Maar nu klopt. Zegt u dus, nou ja, oké, okay, dan wachten we een paar dagen langer. Nou ja, we gaan dat nu bespreken. Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld, gisteren hebben de burgemeesters in de regio Twente al openlijk gezegd van, wij verwachten echt tot volgende week dinsdag, wat is het dan, de 25e of 26e? Ja, 25 geloof ik. 25 januari verwacht u die duidelijkheid. Bedoel, ik denk dat een heleboel, veel belangrijker dan wat wij als burgemeester vinden, een heleboel mensen de samenleving wel aanvoelen van, die deuren gaan open. Vorige week was er al een positief besluit dat winkels weer in ieder geval tot 5 uur open konden. En als je gewoon kijkt, en dat is het belangrijkste, de druk op de zorg neemt eerder af dan toe. Dus dat ziet er goed uit, hè, met alle voorbehouden. Ja. Ik denk dat iedereen wel aanvoelt. En ook het kabinet is er wel volgens mij helemaal van doordrongen dat hier meer moet gebeuren dan wat alleen afgelopen weekend is gebeurd. Dus u gaat er gewoon vanuit dat we vanaf dinsdag verder van het slot afgaan? Nou, laat ik zo zeggen, u moet me woensdag of dinsdagavond er maar op aanspreken als het anders wordt, want dan Ik vraag u waar u vanuit gaat. Ik ga er wel vanuit dat die kans is inmiddels zo groot dat het kabinet kan bijna ook niet anders dan nu besluiten om ook voor cultuur, horeca, maar ook wat ik de premier gisteren hoorde zeggen, grote publieks-events, hè, dus denk aan de voetbalwedstrijden, sports-events, tot daar de openingen gaan komen. In ieder geval versoepelingen. De grote vraag is, weleer, is misschien veel meer niet zozeer dat het gaat gebeuren, maar hoe gaat het gebeuren? Dus hoe open gaan die sectoren naast andere sectoren? Ja, nou, bij het binnengaan van de ministerraad heeft mevrouw Oesloe, de nieuwe staatssecretaris voor cultuur, al gezegd, die culturele instellingen moeten gewoon zo snel mogelijk open. Daarin was ze wat stelliger dan premier Rutte en minister Kuipers gisteren. Want die zeiden, ja, jongens, het blijft allemaal precair. We moeten wel de cijfers nog zien. Nou, het OMT zit vanochtend bij elkaar. Is doorgaans met een minuut of 20 vanaf nu klaar met vergaderen. En Mark Bonte, een van die leden van het OMT, zat hier gisteren aan tafel. En die zei, ja, dan kan op zichzelf Jaap van Dissel meteen de conclusie doorbellen. En kan er, als ze het echt willen, kan het kabinet vandaag al knopen doorhakken. Ja, dat zou ik ook toejuichen, maar ik hoef het kabinet niet te beschermen, maar ik snap wel dat er ook enige zorgvuldigheid is geboden. Kijk, het is ook wat raar als je bijna 2 jaar op een bepaalde manier je besluitvorming inricht, dat je daar dan nu in alle haast van zou gaan afwijken en dan bij wijze van spreken over het weekend moet concluderen. Nou hebben we iets over het hoofd gezien. Ik zou toejuichen als dat besluit vanochtend zou vallen. Ja. Dat maakt het gesprek vanmiddag in ieder geval nog simpeler met de minister. Ja. Maar mocht dat niet zo zijn, dan moet het in ieder geval dinsdag gebeuren. En nogmaals, ik heb deze week en ook vorige week dingen zien gebeuren die we in de voorbije 22 maanden niet zo hebben gehad. Ik zie het kabinet zo bewegen, wat vorige week ook gebeurde rondom de winkeliers. Dat had ik de week van tevoren nog niet zo 1, 2, 3 voor ogen. Ze hebben zelfs nog donderdagavond, vorige week, lag nog alleen het plan open dat je op afspraak iets kon komen kopen in een winkel. En vrijdagochtend heeft men het gewoon omgezet, compleet open, mede op ons verzoek. Met andere woorden, het gaat al heel snel. Ja, maar dat was wel op vrijdag. Dus dat zou, en vandaag leven we weer op vrijdag, dus het zou op vrijdag kunnen. Maar het was, ja, nee, dat zou zeker kunnen. En zou u dat ook willen? Ook toe. Ja, nee, zeker, want dat is een lijn met wat wij natuurlijk begin van de week al hebben. Dat wou ik zeggen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou ja, en er is natuurlijk een reden voor. Heeft het kabinet dat niet toegezegd. Nee, maar er is een extra reden voor een extra veiligheidsberaad. Normaal gesproken komt u op maandagavond bij elkaar. Als dinsdag de beslissing valt, dan had je ook kunnen zeggen, nou, we zien elkaar maandag wel. Zo'n extra beraad heeft geen zin. Dus met andere woorden, nee, dat kijk, is dan toch hebben van uw kant uit een pressiemiddel op het kabinet, waar of niet? Ja, zeker. We hebben niet voor niets 2 indringende vragen gesteld. Eentje is beantwoord, hè, rondom die handhaving. Daar moeten we het trouwens nog wel over hebben. We hebben het niet gehad over de brief van de minister erover. En anderzijds, de vraag inderdaad heel indringend. Laat deze week het concreter al worden. Ook voor de horeca en de cultuursector. En we gaan inderdaad niet voor niets daar vanmiddag nog om tafel zitten met de minister. Want dat willen we nog wel even besproken hebben, zeker. Ja. En gaat u dan toch ook vanmiddag, sorry dat ik er wat op doorga, maar even voor alle duidelijkheid, toch nog aandringen op een besluit vandaag? Ja, dat zal ervan afhangen wat de minister zegt. Ik wil ook eerst de minister, die komt namelijk uit de ministerraad dan. Hè, dus die kan ons natuurlijk dan ook in vertrouwen en van informeren wat daar is. En we kunnen van daaruit een conclusie trekken. Dus daar ga ik niet op vooruit lopen. Dat zou wel heel erg apart zijn. U hebt eerder gezegd, een week of twee geleden, het OMT moet wel met verdraaid goede argumenten komen nog om in enige vorm van lockdown te blijven. Ja. Ja, ik ben blij dat u die opmerking aanhaalt. Want ik vind dat persoonlijk misschien nog wel het meest verstandige wat ik heb gezegd de afgelopen twee weken. Niet dat ik de rest onzin heb verteld, maar dit vond ik wel. Nee, maar ik heb die opmerking toen ook bewust zo gedaan. En waarom? Kijk, wat we de afgelopen twee weken meemaken, alle tumult, burgerlijke ongehoorzaamheid, zelfs van burgemeesters, hè, die zeiden van ik ga er gewoon niet meer op handhaven. Dat hebben we eerder niet meegemaakt. En de oorzaak daarvan ligt toch op 18 december. Die zaterdag, hè, toen in allerijl tot die lockdown is besloten, wat voor in ieder geval winkeliers een enorme dreun was. Hè. De drukste en mooiste week van het jaar voor hen, mocht je helemaal niks meer verkopen, behalve als je het ging langsbrengen bij mensen thuis. En ik heb toen goed onthouden, en dat steun ik ook, dat begrijp ik ook, en dat begrijp ik nog steeds, dat dat een soort voorzorgsmaatregel was. Want je wist niet precies hoe ziekmakend dat die Omicron-variant was. Je wist dat het snel kon gaan, dat is ook gebleken. Maar de beelden in de rest van de wereld waren niet zo duidelijk voor het OMT om te kunnen zeggen, is dat zo ziekmakend als de eerdere variant. En dus uit voorzorg is toen gezegd, we gaan nu een paar weken de zaak eigenlijk stilzetten. Ik vind dan, als je dat uit voorzorg doet, dan moet je na een paar weken, dat was ook de afspraak in mijn beleving, als blijkt dat het niet uitkomt, hè, dat was toen wel duidelijk aan het worden, we worden er niet zo ziek van gelukkig als die eerdere varianten, dan moet je die voorzorgsmaatregelen ook durven intrekken. En daar is het vorige week fout gegaan. Men heeft onder druk van de middenstand voor de detailhandel wel een opening gedaan, maar voor die andere sectoren niet. En dat is gewoon niet goed geweest. En dat verklaart een hele hoop van het tumult. Want we zien allemaal hoe in Duitsland en België en alle andere landen van Europa van alles losgaat. Johnson die gisteren zelfs uit wellicht hele politieke motieven de hele samenleving opengooit. En dat merken we allemaal. Dat merken ook onze burgers. En daar is het begrip los gegaan. Nogmaals, begrip voor de voorzorgsmaatregel. Maar dan moet je ook durven zeggen na een paar weken, luister eens, wij zien nergens dat ziek maken zo heftig is. Sterker nog, de zorg begint leeg te lopen. Hè, althans wat corona-verzorging op IC's en zo betreft. Dan moet je ook zeggen, dan gaan we terug naar af. Dan had je op zijn minst de maatregelen moeten van toepassing verklaren die je nog op vrijdag, of wanneer was het, de 17e december. Ja, met andere woorden, dan had het kabinet dus ook de horeca en de culturele sector deels moeten openen de vorige ronde. Dat was vorige week het juiste besluit geweest. Dat verklaarde ook een hoop van het tumult. Nogmaals, goed dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Het kabinet heeft verleden natuurlijk ook vaak kritiek gehad dat ze te laat waren. Hè. Dat speelt ook natuurlijk mee in de psyche in zo'n besluitvorming. Dus maar nu vindt u dat het kabinet te lang met de voet op de rem is blijven staan? Ik denk dat men vorige week veel meer ruimte had moeten geven, ook richting cultuur en horeca. Dat staat nog los van het lange termijn verhaal waar we naar snakken. Kom eens met die strategie. Dit gaat puur over de besluit die vorige week heeft plaatsgevonden. Ja, nou, noemde u net de naam van de Britse premier Boris Johnson. Vindt u dan dat wij zijn voorbeeld moeten volgen? Nou ja, goed, ik zei volgens mij met een kwalificatie bij, om wellicht heel politieke reden heeft hij besluit genomen. Dus dat vind ik niet maatgevend. Maar ik noem het alleen maar omdat dat soort voorbeelden, maar laat ik het anders bij wat de Belgen en de Duitsers doen, die er toch veel verstandiger mee omgaan, net zoals wij er verstandig mee proberen om te gaan. Dat zien mensen. Het is gewoon niet uit te leggen dat je kunt shoppen in Antwerpen, in Kleef, bij mij in Nijmegen, vlak over de grens. Daar lopen dezelfde Nederlanders rond, die daar trouwens geen probleem hebben. We hebben het 2G-beleid, ook heel typisch als je de discussies vergelijkt. En in Nederland mag er dan helemaal niks. Dat kun je niet uitleggen. Die Omicron-variant is in Duitsland en België net zo besmettelijk of niet besmettelijk als die bij ons is. Stel nou dat het kabinet toch nog met de voet bij de rem blijft en dinsdag besluit om terug te gaan naar de avondlockdown. Laten we zeggen de maatregelen die u twee weken geleden al aangekondigd had willen zien. En dat het daarbij blijft. Zou u daarmee kunnen leven? Of zegt u, dat is voor mij echt te mager? Dat weet ik niet. Dat vind ik echt afhankelijk van wat je dan je perspectief na is. Ik bedoel, er zitten natuurlijk heel veel varianten op. Je kunt besluiten om op dinsdag, om woensdag zeg maar te gaan doen wat je tot midden december deed. Hè. Dus tot 5 uur is alles mogelijk. En daarna niet met uitzondering voor de essentiële voorzieningen. Maar je kunt daar ook besluiten van ja, en de week erop gaan we, als de cijfers gunstig blijven, gaan we nog verder over. Met name een routekaart. Ik zie nu ook dat bijvoorbeeld horeca en cultuur en dit detailhandel zelf ook met dat soort voorstellen komen, ja, op routekaarten. Met andere woorden, je kunt het besluit ook niet alleen maar op zichzelf beschouwen. Nee. Je moet ook dat doorkijkje geven. Ja, dat zal mijn standpunt en ook van mijn collega's, denk ik, maandag, als we het daarover gaan hebben, hè, maandagavond, zal dat heel erg sterk bepalen. Laat ik het andersom zeggen. Als je alleen maar zegt, we doen wat er tot half december gold en daar moet je het voorlopig maar mee doen. Dat is denk ik niet genoeg. Je moet wel iets van het doorkijkje geven, ja. Ja, maar goed, de culturele sector is natuurlijk alles bij behalve mee geholpen als ze tot 5 uur open mogen zijn. Nee, dat snap ik. Maar het is zoals met alles, en dat hebben we in de crisis ook gemerkt. Als je dan aangeeft van wat misschien dinsdag niet kan, kan wel de week erop of 2 weken, anderhalf. U moet het maar zeggen, daar zitten allerlei varianten op. Daar kan er ook nog van alles. En je kunt ook nog wat dingen aanpassen, zoals dat ook is gebeurd, hè? Ook in je programmering. Natuurlijk is tot 5 uur open blijven niet genoeg voor schouwburgen en bioscopen die hun klanten, hun bezoekers vooral 's avonds ontvangen. Dat voorkomen helder. Ja, en het betaald voetbal heeft al gezegd, laat ons nou begin februari gewoon weer met publiek spelen. Steunt u dat ook of niet? Ik heb de premier in ieder geval gehoord dat hij naar drukken wil kijken. Ik vind dat betaald voetbal met gebruik maken van die coronatoegangswijze dat prima heeft gedaan in het eerste deel van het seizoen, hè, die eerste maanden. Dus daar zou, als ik even vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester, geen belemmering op zitten. Het is natuurlijk de vraag van hoe kun je een analyse maken hoe het met besmettingen zit. Dat viel in de najaar wel mee. En nogmaals, we hebben nu ook te maken met besmettingen die niet zo ziekmakend zijn. Ja, u proeft wel, als je die argumenten op een rij zit, is er ook wel veel voor te zeggen dat je ook voor dat grotere, goed gecontroleerde, hè, publieksevenementen in een schouwburg of in een stadion, ja, ik zou niet weten waarom je daar dan ook niet de opening voor zou kunnen bewerkstelligen. Juist. En dat kun je ook fasegewijs doen. Hè. We hebben ook fasen gehad dat je bijvoorbeeld eerst met een deel van het maximaal toegelaten publiek kunt gaan werken. Ja. Ook daar zijn varianten op te bedenken. Maar goed, als ik u goed beluister, dan zegt u, er zijn eigenlijk geen reden meer om streng in het slot te blijven. Er moeten dinsdag gewoon versoepelingen komen. En als ik u goed beluister, is eigenlijk zo'n avondlockdown te mager. Nou, ik vind dat je het perspectief moet geven. Ik kan me goed voorstellen dat je zegt, we doen dat en dan de week erop breiden we het uit. Laten we die variant eens goed onder ogen nemen. Dat is vooral iets wat we ook echt maandag moeten bekijken. Dat kunnen we vandaag sowieso niet meer regelen. Maar niet versoepelen is niet meer aan de orde. Dat vind ik, dat is gewoon niet reëel. Bedoel, u kent mij als iemand die alles wat we hebben gedaan verdedigt en toelicht. Zelfs als ik misschien persoonlijk er wat anders over dacht. Maar hier heb ik ook echt zoiets van, dit kun je niet meer uitleggen. Ik kan dat in ieder geval niet uitleggen zoals veel het niet kunnen uitleggen. Ja. Nogmaals, het voorzorgsprincipe was goed, is een goed principe. Ja. Maar dan moet je ook durven zeggen, als je geen reden meer hebt, ook niet in een OMT-verband, om nog langer uit voorzorg alles dicht te houden, dan moet je het open doen. We moeten wel als overheid beseffen wat we vragen van mensen, hoeveel beperkingen je opleggen. Dan moet je wel een verhaal op hebben. Dat hebben we steeds gehad. Als het verhaal er niet meer is, dan zijn er ook geen beperkingen meer. Nee, het geduld is ook op, hè? Ja, dat speelt natuurlijk ook een rol, laten we reëel wezen. Een collega zei me van de week nog, van het verschil is ook, een half jaar of 3/4 jaar geleden hadden we dit misschien nog wel met z'n allen, een grote meerderheid, geaccepteerd. Maar 22 maanden, bijna 2 jaar. De beleving is natuurlijk compleet anders. Dat merk je in alles. Dan is er nog een andere discussie, namelijk de quarantaineplicht voor scholieren en met name voor jonge kinderen. Daar is natuurlijk discussie over. Daar gaat het OMT vandaag ook advies over uitbrengen. GGD-bazen zeggen, versoepel die quarantaine voor scholen nu, want het hele onderwijs ligt plat. Zodra er 3 in een klas besmet zijn, zit de halve school weer thuis. En zitten we weer in het online lesgeven. Zou u dat toejuichen? Ja, kijk, ik op zaken zoals quarantaine, zo waarom je het precies doet, daar heb ik niet de specifieke deskundigheid. Dus daar heb ik niet per se het oor over. Wat ik het wel interessante vind aan deze discussie, en waarom ik wel begrip kan hebben dat je inderdaad die quarantainebepaling gaat versoepelen. Het laat precies zien waar het in de aanpak van de corona altijd om moet gaan. Je kunt niet alleen maar kijken naar wat misschien vanuit een technocratische benadering het slimste is te doen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te minimaliseren. Maar je moet ook kijken naar de maatschappelijke gevolgen. En als al een kwart van de scholen, tenminste dat is het getal wat ik vanochtend hoorde, gewoon dicht is vanwege deze bepaling, dan moet je wel je gaan afvragen, wetende ook dat het Omicron variant minder ziekmakend is, of dat nog wel een verhouding is. Ik denk ook dat hier de verhoudingen uit het lood begint te gaan. Dus ik heb wel begrip ervoor de pleidooien. Die regels moet je ook echt versoepelen. Hoewel er misschien, u zult vast een viroloog vinden die mij tegenspreekt en zal zeggen, nee, vanuit verspreiding van virus zou je dat eigenlijk idealiter niet moeten doen. Maar dat is de weging die we moeten maken. En je kan niet blijven hangen bij alleen virologische orde. Je kunt je dus ook afvragen, is het iets wat je alleen maar aan het OMT moet vragen? Dit moet je ook vragen aan pedagogen, aan gedragsdeskundigen die wegen kunnen maken. Maar ook daar treedt natuurlijk schade op als je langdurig mensen achter een scherm houdt en niet bij elkaar kunt laten komen. Kinderen en ouderen. Juist. U sprak net al over 2G. Daar is natuurlijk ook een discussie over gevoerd gisteren in het debat. Al was het maar omdat de TU Delft met dat rapport kwam van de week. Door sommigen uitgelegd, het haalt geen bal uit, dus laat maar zitten. Anderen zeggen, bijvoorbeeld Jaap van Dissel, als je daar de R-waarde met 10-15% mee naar beneden kunt brengen, dat is hetzelfde effect als het sluiten van de horeca. Is 2G wat u betreft nu helemaal van de baan, of moet het toch in de gereedschapskist van de minister terechtkomen? Ik vind het niet dat het van de baan moet zijn, maar ik vind wel zo langzamerhand, ik kijk ook gewoon naar de politieke werkelijkheid. Ik zie gewoon een Tweede Kamer die in meerderheid, zo lijkt het, gewoon niet wil. Dat kan ik jammer vinden, daar kan ik iets van betreuren. Vindt u het jammer? Nou, laat ik zo zeggen, ik had het best wel goed gevonden als je in ieder geval de wet aanneemt, ook al pas je hem nog niet toe, zodat je hem inderdaad de gereedschapskist hebt. Maar ik snap ook wel de twijfel, die heb ik zelf ook eerder geuit, over het instrument zodanig. Het moet wel toegevoegde waarde hebben. En ook hier geldt weer, van als het heel veel maatschappelijke weerstand oproept, door dat mensen gaan praten, er worden mensen uitgesloten. Dat moet je wel wegen naar wat het gaat helpen. En als het niet helemaal helpt, dat rapport waar u naar verwees, gaf nog niet gelijk het overtuigende bewijs, dit moeten we gaan doen. Dus ik voeg dat even elkaar op en ook die politieke werkelijkheid. Dan zou ik zeggen, opengaan, coronatoegangsbewijzen, ook met nog steeds de testmogelijkheden, zo snel mogelijk weer doen. Ook op grotere schaal, daar heb ik ook al eerder voor gepleit. Want als dat is de prijs die we moeten betalen, die vind ik vele malen lichter dan een ellenlange discussie over 2G met alle principiële kanten gaan verzitten die niet vooruit komt. We moeten wel vooruit. Die samenleving moet op een verantwoorde manier open kunnen, zodat we met corona ons leven kunnen voeren. En we moeten niet te lang blijven dingen die niet kunnen. Ja. Het blijft natuurlijk curieus. Maar ik noemde net het voorbeeld van mensen die dan naar het buitenland gaan shoppen. Die onderwerpen zich gewoon aan 2G. En in ons eigen land ligt het eigenlijk quasi stil. Jaap van Dissel, de baas van het RIVM en de voorzitter van het OMT, die sprak gisteren tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer ook over de paradox. Hebt u dat nog meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen, nee. De paradox is dat de besmettingscijfers natuurlijk de lucht inschieten. Zeker als we van het slot afgaan. Dan is de verwachting dat die nog verder oplopen. Tegelijkertijd is van de 60-plussers uit mijn hoofd 90% geboosterd. Die boosters blijven niet tot in de eeuwigheid effectief. Dus de paradox die hij schetste is dat ondanks dat die besmettingscijfers stijgen met risico's voor overbelasting van de zorg nog altijd, hoewel dat vaak toch iets te pessimistisch is ingeschat, of veel te pessimistisch zelfs in sommige opzichten, dat dit dan wel het moment zou zijn om verder van het slot af te gaan vanwege de boostergraad van die 60-plussers. Als u het nog kunt volgen. Ja, nee, ik doe mijn best met mijn beperkte vermogens. Maar kijk, ik zie vooral dat we moeten opletten niet in de het verder door blijven uitzoeken wat in de modellen gebeurt. Dus de technocratische benadering, die is heel waardevol. Die heeft ons heel erg geholpen. Maar de echte paradox is dat je misschien op een moment komt waarop het aantal besmettingen niet zo heel veel meer zegt. Want die zijn zo groot. Een half jaar geleden zouden we toch gewoon collectief in de paniek zijn geschoten bij de cijfers die we de afgelopen weken meemaken. En dat is niet de reden waarom we in paniek zijn. Die paniek zit erin, want dat mensen heel goed in de gaten hebben dat dezelfde cijfers laten zien dat de ziekenhuizen niet meer overbelast worden, dat mensen met COVID-19 gelukkig steeds minder in het ziekenhuis en zeker ook op de IC-bed terechtkomen. Dat we ook meer behandelingen hebben die vanuit huis kunnen komen, waarbij je af en toe op bezoek komt bij de dokter. En die benadering, dat is de echte paradox. Met andere woorden, we kunnen niet meer ervan uitgaan wat we tot pak een beetje maand geleden deed. Nu hoge besmettingen, over 2 weken volle ziekenhuis. Dat is niet zichtbaar op dit moment. Nee. En dus moet je er pragmatisch mee omgaan. En dus is dat extra veiligheidsberaad vanmiddag. En om het maar even samen te vatten. U zei, ja, als het kabinet alle data al heeft, dan heeft mijn voorkeur nog steeds om vanmiddag dan gewoon een knoop door te hakken. Anders wacht ik tot dinsdag. Maar er moet versoepeld gaan worden. Hoe dan ook, anders is het echt niet meer uit te leggen. Tot zover is het resume dus juist, toch? En dus ook niet met de handhaven. Daar moeten we niet gek op kleien dat we nog meer tegenstand gaan krijgen. Dat er nog meer burgemeesters zullen zeggen, ja, zo kunnen wij niet werken. Dus horeca en culturele sector in elk geval gewoon open. Ja. En zo snel mogelijk. En zo snel mogelijk. En wat het belangrijkste daarbij is ook nog, vind ik als overheidsman, dat ik het dan ook kan uitleggen. Dat ik kan uitleggen waarom de horeca op eenzelfde manier open gaat, behandeld wordt als bijvoorbeeld een winkel of een sportschool. Extra veiligheidsberaad vanmiddag dus. Met een praktisch uur bij Bruls. Ik weet niet precies waarom, maar ik moet nu opeens denken aan help, mijn man is klusser, maar ik zie u niet zo snel met een boormachine. Nee, mijn vrouw en mijn jongste dochter hebben de kluscursussen gevolgd. ik niet. Dat is in ons huis inderdaad omgekeerd. Nee, dat klopt. Okay. Ja. Dat is de grasmaaier is mijn domein. De grasmaaier. Ja, dat is mijn domein. Oké, ik probeer het beeld even vast te houden. Hartelijk dank, meneer Bruls. En we horen wel wat er uit het veiligheidsberaad komt vanmiddag. En de boodschap is in elk geval helder. Hartelijk dank, goed weekend voor later. U ook, dames en heren, thuis. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Patrick Lodiers. En wij melden ons maandag. Hoe sta je rechtop als de kraanvogel verkeerd gevouwen is? Deze dichtregel is van de internationaal bewierookte Marieke Lucas Reineveld in de nieuwe dichtbundel Komijnsplitsers. Hij komt als taalschat Tonkat uit 1999 van de Vlaamse schrijver Peter Verhelst. Winnaar van de Constantijn Huygensprijs. Herkent u dit dialect? Het komt van het album Zeeuwse Blues van Katinka Polderman en de Juke Joints. Wij spreken haar. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl.